Sesamba te kaya beli kuwa, dunia wis kaya kiamat. Blena ke wong ditinggal kawin, panas beli mari-mari. Ibarat turun neng pawon, panas demen beli kelakon. Urip kaya ketunggon geni, panas beli mari-mari. Dua cinta beli dadi siji. Sun demen, sun kangen, sampe beli nama-nama. Adol sapi, adol wedus, lara hati, cinta diputus. Nyatane buktine dikawin neng sejene. Demene cintane mung cuma adu neng lambe. Neng batin tetep demen dewe. Sesambat kaya beli kuat, dunia wis kaya kiamat. Blena ke wong ditinggal kawin, urip kaya langka angin. Ibarat turun neng pawon, panas demen beli kelakon. Urip kaya ketunggon geni, panas beli mari-mari. Duit cinta beli dadi siji. Sun demen, sun kangen, sampe wis nama-nama. Adol sapi, adol wedus, lara hati, cinta diputus. Nyatane buktine dikawin neng sejene. Demene cintane nyatane cuma neng lambe. Neng batin tetep demen dewe. Sesambate kaya beli kuat, dunia wis kaya kiamat. Blena ke wong ditinggal kawin, urip kaya langka angin. Ibarat turun neng pawon, panas temen di klakon. Urip kaya ketunggon geni, panas beli mari-mari. Dua cinta beli dadi siji.